Anna Gacek i jej aksamit. 1 kwietnia, może to żart? No właśnie nie, polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy poniedziałek, 31 dzień marca. Jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trudne akcje strażaków w Biebrzańskim Parku Narodowym gasili płonące trzcinowiska. Kreml pod presją. Waszyngton grozi cłami na rosyjską ropę w razie braku zgody na rozejm. Profilaktykę 40+ zastąpi nowy program. Ruszy w maju, obejmie osoby od 25 lat wzwyż. Prawie 90 hektarów traw i trzcin spłonęło w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pożar gasiło ponad 100 strażaków. Działania utrudniały bagnisty teren i silny wiatr, informuje dowodzący akcją starszy kapitan Michał Łuszewski ze straży w Augustowie. Pożar jakby, można powiedzieć, potocznie przeskoczył przez pierwszą rzeczkę, taką węższą lebiedziankę i paliło się między tą właśnie rzeką, a rzeką Biebrzą, gdzie nie było możliwości dojazdu żadnym zastępem Straży Pożarnej, jedynie zorganizowaliśmy pieszą przeprawę. Ogromne wsparcie tutaj też dzięki śmigłowcowi z workiem gaśniczym. Samolot Lasów Państwowych i śmigłowiec przyleciały niemalże natychmiast. Donald Trump grozi nałożeniem amerykańskich ceł na rosyjską ropę, jeśli nie dojdzie do rozejmu w Ukrainie z winy Moskwy. Prezydent mówił o tym w wywiadzie dla NBC News. Donald Trump podkreślił, że jest wkurzony na Władimira Putina za jego podejście do zawieszenia broni na Ukrainie i zagroził nałożeniem ceł na eksport ropy z Moskwy, jeśli rosyjski przywódca nie zgodzi się na porozumienie pokojowe. Donald Trump nie uznaje również faktu, że rosyjski przywódca neguje legalność najwyższej władzy w Kijowie, którą sprawuje Wołodymyr Zełenski. Prezydent USA Donald Trump ponadto zagroził Iranowi bombardowaniem. Jeśli Teheran nie dojdzie do porozumienia z Waszyngtonem w sprawie swojego programu nuklearnego, Iran na razie odrzuca wszelkie negocjacje. NBC News zapytało także Donalda Trumpa o możliwy scenariusz, w którym wiceprezydent J.D. Vance ubiegałby się o prezydenturę w 2028 roku, a następnie przekazałby ją urzędującemu prezydentowi. Donald Trump odpowiedział, że to jedna z metod, ale dodał, że są inne, aby zostać w Białym Domu na trzecią kadencję. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Nurkowie dotarli do zatopionego na bagnach wojskowego wozu, którym po litewskim poligonie poruszali się amerykańscy żołnierze. Udało im się umocować jedną ze stalowych lin. Herkules z 4 żołnierzami zaginął na początku tygodnia. Pierwszą próbę dotarcia do amerykańskiego pojazdu nurkowie podjęli w sobotę wieczorem, ale z powodu grubej warstwy zbitego szlamu i błota akcja się nie powiodła. Jak powiedział szef Sztabu Obrony Litewskich Sił Zbrojnych, generał porucznik Remigiusz Baltrenas, w niedzielę udało się znaleźć punkt, do którego można było przymocować linę. Nurkom zajęło to 4 godziny. Teraz będą kontynuować akcję, aby znaleźć jeszcze jeden punkt zaczepienia dla drugiej liny. Dzięki temu zatopiony 70-tonowy pojazd będzie stabilniej, a jego wyciąganie znacznie skuteczniejsze. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Nowy bezpłatny program Moje Zdrowie. Bilans zdrowia osoby dorosłej zastąpi dotychczasową profilaktykę 40+. Zacznie obowiązywać od maja i obejmie osoby od 20 roku życia. Aby skorzystać z programu, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę i kwestionariusz w przychodni albo przez internetowe konto pacjenta. Na tej podstawie będzie miał wyznaczone badania, które później przeanalizuje personel medyczny, wyjaśnia ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jeśli się okaże, że nasze wyniki nie są dobre, no to wtedy wizyta u naszego lekarza rodzinnego. Rozszerzenie programu profilaktycznego chwali profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii. Ciśnienie tętnicze u wielu osób zaczyna już wchodzić w zakres podwyższonego, potem nadciśnienia w wieku 20-30 lat, a więc naprawdę musimy wcześnie wykrywać, by skutecznie leczyć. Profilaktyczne badania zdrowotne dla pacjentów w wieku od 20 do 49 lat będą odbywały się raz na 5 lat, powyżej tego wieku co 3 lata. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dwaj Marokańczycy najszybsi w półmaratonie warszawskim zajęli 1. i 2. miejsce, 3. był Kenijczyk. Kilkadziesiąt sekund później swój bieg zakończył polski lekkoatleta Adam Nowicki. Przebiegł dystans w godzinę 2 minuty i 51 sekund. Biegacz uznał zawody za udany test przed wyzwaniami, które przed nim stoją. Też jestem w trakcie tutaj przygotowań do Mistrzostw Europy, które już za 2 tygodnie chciałem sprawdzić się tutaj na tym biegu, pokusić się o dobre, o szybkie bieganie, bo wiedziałem, że będzie tutaj ekipa do biegania. Przyjechałem, zrobiłem najprawdopodobniej rekord życiowy, to był mój cel. W półmaratonie warszawskim wzięło udział 16,5 tysiąca biegaczy z kraju i z zagranicy. klimat. Bardzo dobra lub dobra jakość powietrza o poranku tylko w Olsztynie, Elblągu i Augustowie. Umiarkowana lub dostateczna. Kilka procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W ciągu dnia będzie to około 40%. Od 7 do 8 zaleca się oszczędzanie prądu. A na wschodzie warmińsko-mazurskiego i w Zlewni Górnej Notecie obowiązuje ostrzeżenie związane z suszą. Zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie lub małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niewiele słonecznych momentów nas dzisiaj czeka. Chmury rozejdą się tak naprawdę dopiero, gdy słońce zajdzie, a wstanie to słońce za kilka minut o 6.14. Chmury oznaczają deszcz, a te opady dziś szczególnie możliwe na wschodzie, południu i południowym zachodzie kraju. W rejonach podgórskich to będzie również deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Niespodzianka. Akurat dziś najcieplej w Polsce będzie na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam maksymalnie 15 stopni. Poza tym na ogół od 9 do 13 w najcieplejszym momencie dnia. Nieco chłodniej w górach i na wybrzeżu. Tam wartości jednocyfrowe. Everybody's changing. Zmieniamy się. Ale i rzeczywistość nas zmienia, prawda? Rzeczywistość, która mówi jest 6:09, a czujemy, że wcale nie. Wciąż czujemy, jakby było wcześniej. Drodzy Państwo, razem damy radę. I z takimi kłodami. 22,7 trójek to nasz numer telefonu, także dla wspierających o poranku. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to adres mailowy, można też do nas pisać. A na poranną audycję zapraszają Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Dzień dobry. Śmiertelność, bo dla was nigdy się nie wydłużyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks, poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie, to nie stary świat. Jacob Rango i Neony w Trójce pod powierzchnią, a jest 6:13. Zapraszamy do Trójki. Dziś będzie niespodzianka w porannej audycji. Taka oto, niemieckie urzędy wcale nie chodzą jak w zegarku, a Niemcy niekoniecznie są z tych urzędów zadowoleni. No być może upadnie nawet pewien stereotyp, bo powiemy Państwu o historii pewnego mężczyzny, który nie miał psów, ale według urzędu miał. W liście był formularz meldunkowy dla dwóch psów. Miałem podać, kiedy się urodziły, kiedy były szczepione, jak się wabią. Nie mogłem na to odpowiedzieć. Mimo wszystko pan Marianus, jak na Niemca przystało, nie zignorował pisma. Dalej robi się tylko ciekawie, a kończy potencjalną polityczną karierą. Szczegóły tej historii za niecałe pół godziny. Po 7:00 będziemy za to podpowiadać. Jeśli dzisiaj kupujesz coś, co będziesz zużywać dziś, to kup tego dwie sztuki. Jedną odłóż na zapas. Komisja Europejska wysyła nas do sklepu. Powinniśmy być gotowi na przeżycie 72 godzin kryzysu. Tylko jak to zrobić? O tym po 7:00. I także po 7:00 zatrzymamy się na czerwonym świetle. Czy jest to taka minuta wytchnienia w tym pędzącym życiu? Nie, to za krótko. To lepiej pójść na spacer gdzieś do parku. Nie wiem, czy wytchnienie. Ja akurat słabo znoszę, jak jest dużo osób na przejściu dla pieszych i zawsze się zastanawiam, po co nas tu tyle. O czym Państwo myślą? Nad czym się Państwo zastanawiają w oczekiwaniu na zielone? Proszę dać znać. 2 2 i 7 3, bo czerwone światło może być okazją do przystanięcia w biegu. O ile się go nie zignoruje. Będzie dziś setny odcinek Piosenki do wyjaśnienia, będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk w rozmowie bez uników, będzie cykl News albo Fake News i będzie dużo dobrej muzyki, na przykład takiej od Fleetwood Mac. Little Lies, ale w przeglądzie prasy kłamać nie będziemy. Przegląd prasy. Biznesowa polityka, transakcyjne negocjacje. Niby już się do tego przyzwyczajamy, ale wciąż Donald Trump potrafi wprawić w osłupienie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest wkurzony i bardzo wściekły na Władimira Putina i kwestionowanie przez niego legitymacji Wołodymyra Zełenskiego. Tak powiedział Trump w wywiadzie z telewizją NBC News. Zagroził też, że jeśli nie dojdzie do rozejmu z winy Rosji, wprowadzi cła wtórne na rosyjską ropę. I niby wszystko zgodne jest z logiką, ale przecież w lutym to sam Trump określał Zełenskiego dyktatorem. Dyktator bez wyborów Zełenski lepiej niech działa szybko, inaczej nie będzie miał kraju. To słowa amerykańskiego prezydenta, który później zresztą mówił, że tej wypowiedzi nie pamięta. Teraz już na pewno nie pamięta. Kiedyś nazwalibyśmy to hipokryzją, dziś to po prostu polityka międzynarodowa. Zakończył się Puchar Świata w skokach narciarskich bez spektakularnych polskich sukcesów i pewnie ten brak sukcesów był wśród powodów zwolnienia trenera polskich skoczków Tomasa Thurn-Bichlera. A skoro trener się pożegnał, to zawodnicy mogą mówić otwarcie i słowa Dawida Kubackiego cytuje TVP Sport. Dawid Kubacki w rozmowie z mediami po ostatnich zawodach w sezonie otwarcie stwierdził, że decyzja o zwolnieniu Thurn-Bichlera była słuszna. Polski skoczek sformułował wiele mocnych zarzutów pod adresem szkoleniowca. Jak się widzi, że ktoś rzuca kłody pod nogi zawodnikom i jest to główny trener, to trudno, żeby było fajnie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to, co robił, żeby zrobić pod górkę Kamilowi Stochowi, to zakrawa o zbrodnię, mówił Kubacki. Wytoczył poważne oskarżenia, choć przyznał też, że sam trochę winy bierze na siebie. Wielokrotnie wiedziałem, że to nie działa, ale nie potrafiłem iść i zrobić po swojemu, stwierdził. Nowe rozdanie w polskich skokach rozpoczyna się więc teraz, a czy kolejny sezon będzie choć trochę bardziej udany? Zobaczymy. W przeglądzie prasy jeszcze przypomnienie za Rzeczpospolitą. Od jutra wszyscy przedsiębiorcy wpisani do KRS muszą mieć adres do e-doręczeń. A obok tego przypomnienia statystyka, na razie obowiązek spełniło niespełna 85 tysięcy z 740 tysięcy firm, pisze Rzeczpospolita. Adres do e-doręczeń ułatwia komunikację z administracją publiczną, eliminując konieczność wysyłania i odbierania listów w formie papierowej, a od 1 października adres ten będą musieli mieć też wszyscy przedsiębiorcy wpisani do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Teraz już zobowiązani są do tego ci, którzy rozpoczęli działalność po 1 stycznia tego roku i w ogóle po 1 stycznia ten adres do e-doręczeń jest tworzony w zasadzie z automatu przy zakładaniu firmy, więc pewnie większość z tych, które go mają, to te, które po 1 stycznia powstały. Ponadto od początku tego roku obowiązek stosowania e-doręczeń nałożono na organy administracji rządowej i samorządowej i co ważne, za brak adresu do doręczeń elektronicznych nie grożą żadne sankcje. System ma docelowo zastąpić ePUAP. Nie grożą sankcje, ale jest obowiązek od jutra dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS-u. Poruszam pewniej się. Wiele lat po tym, gdy było mi to... Afrokolektyw, czasem pada śnieg w styczniu, czasem to słowo klucz w tych czasach, zdecydowanie. Czy świętują już państwo z Trójką? Wczoraj znakomity koncert After Klang, w piątek wspominaliśmy Jana Ptaszyna Wróblewskiego, a na tym atrakcje się nie kończą, w końcu 63. urodziny Trójki i jutro. Jutro wystąpi Basia Małecka, a dziś w Trójce ustawiony koncert piosenki prowadzony przez Artura Andrusa, to o 18:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Takie atrakcje mamy dla państwa i dla siebie także, bo my też te urodziny przeżywamy. Znaczy, będą jutro w związku z tym niespodzianki, jakieś upominki dla słuchaczy? Takie pytanie się pojawiło. Będą, proszę państwa, proszę coś dla nas przygotować. Proszę nas jutro o poranku między 6:00 a 9:00 jakoś zaskakiwać, a jeśli zaskoczą nas państwo wystarczająco przyjemnie, to będziemy takie upominki do państwa wysyłać. Może być wiersz, może być piosenka, może być jakiś inny występ artystyczny. Czekamy na państwa i chcemy być przyjemnie, miło zaskoczeni. Jutro między 6:00 a 9:00. Zapowiadam już dziś. Można się przygotować. To promocja. 1 kwietnia dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. To się nic... Znaczy nie, no było oczywiście bardziej siermiężnie to... To było takie stare radio. A także Anna Gacek i jej aksamit. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Jest 6:30. A na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Zarzuty może usłyszeć dziś 19-latek, który w Chełmie doprowadził do śmiertelnego wypadku. Wcześniej zostanie przesłuchany. Wczoraj trzeźwiał w policyjnym areszcie. Młody kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W wypadku zginęło 2 18-latków. Samochodem jechało 10 nastolatków. Są pewne metody, za pomocą których można rządzić więcej niż 2 kadencje, oświadczył Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC. Nie wykluczył, że będzie się o to ubiegał i dodał, że nie jest to żart. Amerykański prezydent oświadczył, że jest za wcześnie, by mówić o takim scenariuszu. Jeden z republikańskich kongresmenów zgłosił już projekt poprawki konstytucyjnej zwiększającej limit do 3 kadencji. Strajk generalny w Belgii. Odwołane zostały wszystkie wyloty z międzynarodowego lotniska w Brukseli, a także z lotniska w Charleroi, które obsługuje tanie linie lotnicze. W związku z utrudnieniami LOT odwołał 5 dzisiejszych połączeń między Warszawą a belgijską stolicą. Pasażerowie mogą zmienić termin wylotu bądź zwrócić bilet bez dodatkowych opłat. Pełny serwis Trójki o 7:00. Jakby zmiana czasu to było mało, człowiek otwiera prognozę pogody i czyta pierwsze zdanie. W poniedziałek zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich również deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Tak, to ja może optymistycznie zapowiem temperatury na popołudnie. Piękne widoki na termometrach Suwalszczyzny i Podlasia. Tam nawet 15 stopni dziś na termometrach właśnie. Piękne widoki także w Bydgoszczy, Włocławku i Łodzi, bo stopni po 13. Szczęśliwa to 13 na pewno. Dookoła tak od 9 do 13, a poszukiwaczy rześkiego, chłodnego powiewu zapraszam w góry i nad morze. Tam tylko wartości jednocyfrowe. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 28 minut będzie godzina 7. Gramy Genesis teraz. Follow you, follow me. I can see. 47 lat temu ukazał się 9. studyjny album grupy Genesis And Then There Were Three. Pierwszy nagrany bez Petera Gabriela w składzie Phil Collins, Tony Banks i Mike Rutherford. Phil Collins został wokalistą, a reszta to historia. Teraz coś współczesnego, coś z nowości, Blauka, Berlin i Amsterdam. A ja przypominam poranne pytanie do Państwa. O czym Państwo myślą stojąc na czerwonym? Czy korzystają Państwo z tej okazji do kontemplacji świata? 2 2 7 3 to oczywiście nasz numer telefonu. Thank you. na zegarach 6:39, o tej porze często zagranica w porannej audycji albo polityka, to dziś, drodzy Państwo, połączenie, choć lokalne. Antykwariusz Marianus Kral przez ponad 3 lata walczył z urzędnikami z Hilden pod Düsseldorfem, którzy nałożyli na niego podatek bez wystarczającej podstawy prawnej. Choć nie ma ten pan ani jednego psa, miał zapłacić ponad 1100 euro podatku za posiadanie 2 czworonogów. Ich habe noch nie Hunde gehabt. Nigdy nie miałem psów, przyznaje mi Marianus Kral. Mimo to 3 lata temu w swojej skrzynce znalazł list z Urzędu Miejskiego w Hilden. In diesem Brief, das war ein w liście był formularz meldunkowy dla 2 psów. Miałem podać, kiedy się urodziły, kiedy były szczepione, jak się wabią. Nie mogłem na to odpowiedzieć. Konnte ich nicht beantworten. Mimo wszystko pan Marianus, jak na Niemca przystało, nie zignorował pisma. Wszedł w polemikę z urzędnikami. Odpisałem, że nie mam psów. Dostałem po kilku dniach zawiadomienie o nieopłaconym podatku od posiadania psów. Miałem zapłacić 1104 euro. Zapłacić mieszkaniec Hilden nie zamierzał. Udał się więc do Urzędu Miejskiego. Umówiono go na spotkanie z burmistrzem. Rozmowa była miła, ale nic nie zmieniła. Bez sensu było rozmawiać z burmistrzem. Ale urząd odwiedzić było warto. Nasz bohater, właściciel 2 niewidzialnych czy wyimaginowanych pupili, dowiedział się przynajmniej, na jakiej podstawie naliczono mu ten podatek. Urzędnicy znaleźli na jego profilu w mediach społecznościowych zdjęcia psów. Jeden to był ten mojej córki, drugi był mojej najlepszej przyjaciółki z Rudesheim. Był u mnie tydzień, gdy ona była w szpitalu. Oba psy były opodatkowane. Urzędnicy tłumaczeniu nie dali wiary. Do pana Marianusa wysłali jeszcze kilka listów. Gdy na nie nie odpowiedział, sprawę nieopłaconego podatku skierowali do sądu administracyjnego w Düsseldorfie. Ta sytuacja mnie nie dziwi. Niemcy są zbiurokratyzowane, mówi mi profesor Werner Reuter z Uniwersytetu Humboldta. To na pewno jest duży problem. Każda partia polityczna zdaje sobie z tego sprawę. Każdy w Niemczech wie, że to utrudnia życie. Nikt jednak nic z tym nie robi, bo boi się, że pogorszy sytuację. Myślę, że ten problem się szybko nie skończy. Szybko też nie wyznaczono terminu rozprawy w düsseldorfskim sądzie. Ta odbyła się w piątek. Sędzia uznała, że zawiadomienie o naliczeniu podatku było niezgodne z prawem, ponieważ nie ustalono tak naprawdę, czy mieszkaniec ma psy. Urzędnicy mogli na przykład przeprowadzić wizję domową. Nie muszę płacić podatku, sprawa jest zakończona, ale nikt mnie nie przeprosił. Na przeprosiny liczyć się nie powinno, komentuje profesor Mike Heinemann, ekspert do spraw rozwoju z Uniwersytetu w Poczdamie. To, co teraz widzi się w Niemczech, to etap, w którym państwo jest nieomylne. Jeśli nawet popełni błąd, to się do niego nie przyzna. Błędów jest zbyt wiele i wszechobecna jest obawa, że to może runąć. Naszymi urzędami, tym jak działają, należałoby się zająć. Zająć chce się tym pan Marianus. Po sprawie z podatkiem zamierza teraz wystartować w najbliższych wyborach na burmistrza Hilden. Startuję, gdyż uważam, że to, co się dzieje w ratuszu, jest niedopuszczalne. W mieście sypią się drogi, nie ma pomysłu na rozwój gospodarczy. Tu nic nie funkcjonuje. Wybory w Hilden odbędą się już we wrześniu. Myślę jednak, że nie zostanę burmistrzem. Choć w sumie może się to wydarzy, ale raczej nie. Do tego nie dojdzie. O tej biurokratyczno-politycznej historii z niemieckiego Hilden opowiedział Paweł Turski. Nie mogę znaleźć drogi, słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda, zamiast mi pomóc. To jest ten kraj. ważne jest, gdzie mieszkasz, w Łodzi czy w Trójmieście, we Wrocławiu czy w Krakowie, na południu czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się, niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest, to jest, to jest. To jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Ten kraj, to jest ten kraj, to jest ten kraj, popatrz, popatrz, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, zapomnienia, raj, raj, raj, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. Love 1996. Kiedy to było? Drodzy Państwo, o czym myślimy stojąc na czerwonym? Dwie dwójki i siedem trójek. Jedna rzecz mnie tak zastanawia bardzo, jak stoję na czerwonym świetle lub na przejeździe kolejowym, gdy są zamknięte rogatki i tak dalej. Dlaczego ludzie nie zaciągają hamulca ręcznego, czyli postojowego, i świecą innym w oczy, trzymając non-stop nogę na pedale hamulca zasadniczego? Zasadniczo nie wiem, ale może tak się po prostu wszyscy zastanawiają nad kondycją świata, że nie myślą o nogach. Może być czerwone w samochodzie, może być czerwone dla pieszych, o czym myślimy, gdy wstrzyma nas na minutkę albo dwie. On a Friday night, and all the boys may meet a man, but I can close my eyes and have you wrapped around my fingers like. Baby. Chaperone, podążająca śladem Beyoncé, włożyła kapelusz i kowbojki i zaprasza nas do świata country, choć puryści tego gatunku właśnie pomyśleli profanacja. Na zegarze 6:51 to w porannej audycji czas na rozbrajanie dezinformacji. News albo fake news. Uwaga, ostrzegamy, w sieci pojawiło się kolejne oszustwo. Cyberprzestępcy podszywają się pod system e-toll, rozsyłając fałszywe wiadomości mailowe informujące o rzekomym niezapłaceniu za przejazd autostradą. Naszym gościem jest Marcin Mazur, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Witam w Trójce. Dzień dobry. Proszę wyjaśnić, na czym polega to oszustwo. Chodzi o to, abyśmy uregulowali tą płatność i kliknęli w link, który jest w mailu. Po kliknięciu w taki link przechodzimy do strony, która łudząco jest podobna do prawdziwej strony e-tola. Na tej stronie musimy podać nasze dane osobowe i dane naszej karty płatniczej. A to jest niestety nic innego jak zostawienie na przykład otwartego portfela na ławce, z którego przestępcy wyciągają po prostu pieniądze. Po co oszuści rozsyłają takie wiadomości? No rozumiem, że chcą wykraść nasze pieniądze, dane, hasła do logowania. I do czego później wykorzystywane są te wykradzione moje dane? Zawsze mechanizm jest ten sam. Chodzi o to, aby wzbudzić nasze emocje, aby nas przestraszyć, że musimy szybko wykonać jakąś interakcję. I najczęściej właśnie chodzi o to, abyśmy kliknęli w jakiś link, abyśmy podali tam nasze dane osobowe albo dane naszej karty płatniczej po to, aby cyberprzestępcy później mogli na przykład w naszym imieniu zaciągać jakieś zobowiązania, robić zakupy w internecie albo całą masę innych operacji. Jak już mamy takie fejkowe wezwanie do zapłaty, to już samo to oznacza dla nas coś złego. No co powinniśmy zrobić albo czego na pewno nie robić? Zawsze, za każdym razem, kiedy dostajemy jakąś wiadomość, że musimy szybko wykonać jakąś czynność, kliknąć w link, zapłacić, podać jakieś dane, to za każdym razem zastanówmy się, czy aby na pewno taka instytucja kontaktowałaby się z nami w ten sposób. I drugą czynnością, którą od razu wykonajmy, zweryfikujmy taką wiadomość w źródle, ale innym kanałem. Czyli jeżeli dostajemy SMS-a od jakiejś firmy, zadzwońmy do niej na oficjalną infolinię, zapytajmy. Jeżeli dostajemy wiadomość mailową z e-tola, że nie zapłaciliśmy za autostradę, zignorujmy takiego maila, zadzwońmy do tej instytucji i zapytajmy, czy do nas wysyłali taką wiadomość. No, emocje to raz, ale wydaje mi się, że te najnowsze technologie też przychodzą nam z pomocą, ostrzegając na przykład, że to fałszywka. Tak, i skoro technologie wykorzystują cyberprzestępcy do tego, żeby nas oszukiwać, to my możemy wykorzystywać technologie, żeby ich w jakiś sposób zatrzymać. Mowa tutaj o oprogramowaniu zabezpieczającym. Jeżeli będziemy mieli takie oprogramowanie zabezpieczające na naszym komputerze czy telefonie, to nawet jeśli przestępcy wyślą nam jakąś fałszywą stronę internetową, na której my powinniśmy podać dane, taki program zabezpieczający poinformuje nas o tym, że to jest niebezpieczna strona. Opuść ją. Wtedy właśnie mamy szansę, że nie będziemy ofiarą cyberprzestępców. Naszym gościem był Marcin Mazur, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. I ja dziękuję Państwu za uwagę. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Piotr wróci jutro około 6:50 i będzie wyjaśniał, ale i Państwo wyjaśniają, a przynajmniej próbują wyjaśnić kwestię świecenia po oczach czerwonymi lampami na skrzyżowaniach. Część ludzi ma skrzynię automatyczną i po prostu nie jest skazane w tym momencie, żeby wypinać bieg, a trzeba trzymać po prostu na hamulce, żeby samochód nie pojechał. Jeżeli ktoś ma automatyczną, może jest ich już po prostu więcej. Masz aż tak dużo? Your face, it shines in the flicker of the fist.